coses clares que altres i no entenc el motiu. Sempre hi entre banques i és clar que jo et vull dir el que més m'agrada i és clar que m'has de dir el que tu m'amagues. Creus que va millor així? Mires temps amb enyorança, segur del que vull dir-t'hi, que sempre hi ha esperança. Estem a Musicòpolis, amb la música de la Terra, amb una de les edicions de finals de l'any passat de l'àlbum Sarroba Estesa, arribant-nos des de ses illes. No ho necessit, el títol de la cançó que Delen ens portava. Música interessant, aquesta composició d'en Les Mesquida i en Quim Torres, que escoltàvem amb el nostre programa. Una altra de les cançons que en el dia d'avui escoltarem a través de Musicòpolis és aquest en duet entre Paulina Rubio al costat de Pitbull. Ni roses ni juguetes. Mr. 305 Remix, una de les cançons de l'àlbum Grand City Pop, que ens aporta, entre d'altres, a la composició el mateix Pitbull, però també en Claudia Brandt, en Helen Grimaldis, en Gianmarco i l'Amando Pérez, que porten un altre dels èxits de Paulina Rubio. Love is pain, el amor duele. I wanna make you misspere. Que esto se destruya, eso es lo que quieren. But they won't get it. I want you, I need you. You're my heart, I bleed you. Te quiero, me quedo corto, pero si me quedo corto, ¿pa' qué te quiero? Dale, mami, no tengas miedo. Tú me quieres y yo te quiero. Olvídate la fama y el dinero y vámonos juntos pa'l cielo. Puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Truth. Oh, they won't choose, but they can't handle the truth. la luna cuesta. Para que me ganes no alcanza una fuerza. Más te vale que a mí no me quieras convencer. Con esa carita de galán de feria, con esas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta. El que se hace el vivo sale por la puerta. Ya no me dediques serenatas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo. Que te quede claro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta que te haga el favor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la nadie, se acabó la fiesta. Deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir. És un dels reis, sens dubte, de la música rhythm and blues i soul de l'actualitat. I'm Your Man és el títol d'aquesta cançó que estem escoltant des del seu Amon Hits, un dels llançaments que va efectuar el passat en novembre del 2009, aquest extraordinari intèrpret que es diu Seal, que acompanyem ara a la nostra sintonia. I des de casa, de Villeneuve, els Ménage à Trois, Mou-te lentament. Silenciosa, davant meu tots els camins, davant teu un lladre d'amor que s'endú la teva flor. El sol es pon i es va fent fosc, es despulla la lluna, deixa veure la pell bruna, la teva ombra en un racó. Cada botó és un paratge, cada nus un dard del cor, cada pins és una platja, cada carícia un llant silenciós. Mou-te lentament com una vela sense vent, com la sua quan va caient, com un adéu no desitjat. Mou-te lentament com un ocell a contravent, com un llençol que ensenya estès als pes dels cossos dibuixats. En aquesta cambra closa, davant meu tots els destins, davant teu un lladre por que s'endú les teves pors. El sol es pon i es va fent fosc, il·lumina l'esfera bruna, deixa veure't de pell nua, la teva ombra en el meu cos. Cada botó és un paratge, cada nus un dard del cor, una platja, cada carícia un llant silenciós. Mou-te lentament com una vela sense vent, com la sua quan va caient, com un adéu no desitjat. Mou-te lentament com un ocell a contravent, com un llençol que ensenya estès els plecs dels cossos dibuixats. Com una vela sense vent, com la sua quan va caient, com un adéu no desitjat. Mou-te lentament com un ocell a contravent, com un llençol que ensenya estès els plecs dels cossos dibuixats. La cançó original d'en Juanjo Muñoz, d'en Chris Juanico i d'en Toni Xuclà, amb l'edició i producció de música global discogràfica de nou, amb també un llançament que ens arriba des de l'àlbum 10 anys, és Ménage à Trois, amb aquest Mou-te lentament. Recordarem des de temps enrere, 1993, Clay Walker, Dreaming with my eyes open, dormint o somiant gairebé amb els meus ulls oberts. Somebody to change, and the other half prayed to God that they never would. And all that got me was twice as lost when it all turned out the same. But all that begging finally did somebody good. I used to dream all night the day that was gone, but come the morning light forever from now on. Gonna do my dreaming with my eyes wide open. I'll do my looking back with my eyes closed. We can do some living, spend the whole life open, 'cause in the end we're left with the one we need. Estàs escoltant Musicòpolis. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión. Marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. No, no. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre ¡Gracias! Una excel·lent cançó que retorna a l'actualitat i ho fa Mercès amb aquest àlbum que es diu 40 anys con Nino. Diversos artistes units amb les seves versions dels grans clàssics de Nino Bravo, en aquest cas en la versió d'aquest tema anomenat El Libre que ens aportava Marta Sánchez, l'acabàvem d'escoltar. I ara, Musicòpolis, anem a escoltar una de les darreres cançons, la més nova de La Guàrdia. Es diu Lucía, des de l'àlbum Tumbado al Borde de la Luna. Tengo Lucía, siete balas, pero no las pienso malgastar. Y vas a quedarte con las ganas de ver mi limusina en tu portal. Lucía está muy mal acostumbrada, juega porque le gusta ganar. Siempre lleva un as dentro del tanga y no se corta si lo tiene que sacar. Y no se corta si lo tiene que sacar. Lucía, no gastes tu pesada artillería, que puede hacerte falta cualquier día. Dime, chiquilla, entonces lo que harás. Sonrisa plateada, juega sobre la hierba mojada. La vida son tres días nada más, que la vida son tres días ni uno más. El día nunca se anda por las ramas, cuando baja su pulgar, la suerte le sonríe a carcajadas, pero el amor le llora por detrás. Lucía siempre está de vacaciones, para ella el mundo es solo un carnaval. Cuidado que en el parque de atracciones lo mismo que subes puedes bajar, lo mismo que subes niña puedes bajar. Lucía, no gastes tu pesada artillería, que puede hacerte falta cualquier día. Dime chiquilla entonces lo que harás. Sonrisa plateada, juega sobre la hierba mojada. La vida son tres días nada más, que la vida son tres días niña ni uno más. Així hem escoltat a La Guàrdia, excel·lent aquesta cançó que es diu Lucía. A Musicòpolis ens agrada tenir també grans mestres internacionals de la música, un dels quals és Michael Bublé. Des del seu àlbum Crazy Love, la cançó Hold On, ens arriba a tots nosaltres. Això és Musicòpolis, en Rafael Corbí, i això és un dels temes de Michael Bublé. We were the lucky ones, I guess that we were once, babe, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, You've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me, don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault, no. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, that I've got faith in us and I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, promise it'll be alright. Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. There's so many dreams that we have given up. Take a look at all we've got, and with this kind of love, what we've got here is enough. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. Cause we are stronger here together than we could ever be alone. Just hold on to me, don't you ever let me go. Hold on to me, it's gonna be alright. Hold on to me tonight. They always say we were the lucky ones.